Moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou za toto poobedné, za tieto poobedné chvíle. Moje srdce je naplnené radosťou i vďačnosťou z pôvodu tej chvíli popoludňovej. Veľmi som vďačný, že ste si vybrali tento poobedný čas preto, aby ste prišli a zbierali tie klásky Božieho slova. Ja som vďačný za to, že zdecidovali ste, že tú popoludňovú chvíľu preznačiť na to, aby tutaj prísť i zbierať kôsy slova Božego. A ja som veľmi vďačný aj za to, že nás naši milí hudobníci uviedli do takej blízkosti Božej. I cieszę się tego bardzo, jestem wdzięczny, że nasi muzycy przez śpiew doprowadzili nas do Bożej bliskości. A skutecznie te słowa, któreśmy tu mogli śpiewać w tym ściszeniu, nas dowiedli do takiej Bożej prítomności. I rzeczywiście te słowa, które śpiewaliśmy, doprowadziły nas do takiej Bożej bliskości. A głęboko som si uświadomił, że ako sme veľmi zodpovední v našom živote za naše rozhodnutia. I uświadomiłem sobie, jak bardzo jesteśmy w naszym życiu odpowiedzialni za nasze decyzje, które podejmujemy, wybory. Wiecie, my mamy jeden ud w naszym ciele. My mamy takie jedno miejsce w naszym ciele. Je to ud, nasz člen naszego ciała. To jest jeden z członków naszego ciała. A to jest język. I to jest język. Ten jazyk je veľmi dôležitý. Ten jazyk, on je bardzo vážny. Isté aj dnes, keď sme jedli ten dobrý nedelný obed, tak ten jazyk nám vychutnal tu ten dobrý šmak. Nawet dzisiaj, kiedy jedliśmy ten dobry niedzielny obiad, to ten język pozwolił nam wysmakować ten smak tego obiadu. A ten jazyk ma aj inne funkcje. Język ma również inną funkcję. Nie wiem, czy si uświadomujemy. Nie wiem, czy sobie uświadamiamy, że Boże słowo mówi o języku też, że jest takim kormidłem. Że Boże słowo też uczy nas tego, że język jest również sterem. A właśnie takie małe kormidielko na lodzi. I taki mały ster w łodzi. Tak mówi Jakub apostoł. Apostoł Jakub to mówi. W trzeciej kapitole. W rozdziale trzecim. Mówi o tym, że ten to małe kormidielko. I on mówi o tym, że ten mały ster. Proste, kiedy ta łódź na morzu. Kiedy ta łódź jest na morzu. A je tlačená rôznymi tými výchrami a rôznymi tlakmi vetrov. I ona je powodowana różnymi wiatrami, ciśnieniami, różne siły na nią oddziaływują. Tak ten maličký jazyk vlastne spôsobuje to, že skadial tá voda, teda skadial tá loď pôjde. To ten mały język decyduje o tym, gdzie, w którym kierunku ta łódź pójdzie. Teda nie wichry rozhodują. A więc nie wichry o tym decydują. Nie okolności żywota. Nie okoliczności życia o tym decydują. Ale ten to małe kormidielko. Ale ten mały ster. A to jest w naszym żywocie nasz język. A w naszym życiu to jest nasz język. Wiecie, bardzo som povzbudený a potešený. Jestem bardzo zachęcony i pobudzony týmto obecenstvom, týmto spoločenstvom. To vašou spoločnosťou. Ale musím vám povedať, že toto spoločenstvo pôjde tým smerom, ako budeme používať náš jazyk. Ale tá spoločnosť pôjde v tým kierunku, v aký spôsob našeho jazyka budeme užívať. Dnes povedal brat Andrzej taką jedną mądrość, którą ja nie wiem powiedzieć ani po słowacku. Dzisiaj brat Andrzej powiedział jedną taką mądrość, której nawet po słowacku nie potrafię powtórzyć. O to spratanie tego dworku. Prosím ťa, która dotyczy sprzątania podwórka i po polsku brzmi to tak, jak każdy z nas na swoim podwórku zamiecie, to będzie porządek na całym świecie. Tak, ja by som to mal také maženie, že by ste si to vypísali. A więc miałbym také maženie, že by ste sobie to vypísali tutaj. To jest wielka ludowa mądrość. To jest wielka ludowa mądrość. Ale ma nam co powiedzieć każdemu do osobnego życia. Ale każdemu z nas do naszego osobistego życia ma coś do powiedzenia. Mnohokrotnie są ludzie. Wielokrotnie są ludzie, którzy by chcieli riadzić cały zbor, całą cyrkę. Którzy chcieliby uporządkować cały zbór i cały kościół nawet. Albo chcieliby do końca na całym świecie być takim jako papież. Może by nawet chcieli na cały świat oddziaływać, być takim papieżem. Ale na swoim dwórku mają chaos, a nie poriadok. Ale na swoim podwórku mają chaos i bałagan. Wiecie, a nasz głos może zodwignąć. Również i nasz głos może się podnieść. Ale dbajmy na to, milowani bracia i sestry. Ale dbajmy o to, drodzy bracia i siostry. Aby nie byli protihlasy. Żeby nie było głosów przeciwnych. Które by mówili, no poriadku, dobre mówisz, ale na twoim dworze jest nieporiadek. Które by powiedziały, tak dobrze mówisz, tylko że na twoim podwórku jest bałagan. Teda dawajmy wielki pozor, kiedy otwieramy swoje usta. A więc zwracajmy baczną uwagę, kiedy swoje usta otwieramy. Po swoich rodzinach. W swoich rodzinach. W małżeńskim wzťahu. W relacjach małżeńskich. W rodzinnym wzťahu. W relacjach rodzinnych. W zborowym wzťahu. W relacjach zborowych. A wobec smerowania Bożego ludu. I w ogóle przy prowadzeniu ludu Bożego. Aby kiedy raz otworzymy usta. Kiedy raz otworzymy nasze usta. Aby to przyniosło pożegnanie. Żeby to przyniosło błogosławieństwo. Moją Zuzkę tak mało poczuć aj doma. Moją Zuzkę tak samo mało słychać w domu. Ale kiedy otworzy usta. Ale kiedy usta otworzy. Tak to ma sens. To ma sens. Także ja są bardzo rad, że nie mam taką żenę, która stale cieszę się z tego, jestem wdzięczny, że nie mam żony, która cały dzień, po polsku się mówi, miele ozorem. Ale kiedy ona nieco powie. Ale kiedy już coś powie. Niekiedy ma jedno weto na trasie do gaci. Czasami jednym zdaniem no na częście mi portki. A to jest tak dobre. I to jest dobrze. Lebo tam, gdzie jest wiele rzeczy. Bo tam, gdzie jest wiele mowy. Tam jest aj wiele toho spotku, tej usadzeniny. To również jest wiele zbytocznych rzeczy. No właśnie takich rzeczy niepotrzebnych, tych odpadów. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu, że nam darował język. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, że darował nam język. Chcę wam prezradzić jedno wielkie tajemstwo. Chcę wam zdradzić pewną wielką tajemnicę. Ja tak przeżywam, że już wielką część swojego życia są przeżył. Tu większą część. Nie przeżywam to tak u siebie, że tą większą część mojego życia już przeżyłem. A kiedy hodnotim tu minulość, moją minulość. I kiedy próbuję przewartościować moją przeszłość. A rozmyślam o tym, ako som používal ten swój język. I zastanawiam się nad tym, w jaki sposób używałem mojego języka. Tak mam aj bolest w swoim sercu, kvôli sebe. To z powodu siebie mam też taki ból w swoim sercu. Tak by som rád vám, mladí ľudia. Tak bym wam chętnie, wam młodzi ludzie. Väčšinou tu vidím ľudí mladších, ako som ja. W większości widzę tu ludzi, którzy są młodsi ode mnie. A ja som veľmi rád, że chcete počúvať Božie slovo. Ale jestem bardzo szczęśliwy, że chcecie słuchać słowa Bożego. Chcel by som vám zanechať také dedičstvo. Chciałbym dla was zachować takie dziedzictwo, dać wam takie dziedzictwo. Z którego skutecznie budete veľmi bohatí. Przez które rzeczywiście naprawdę będziecie bardzo bogaci. Ale to nie sú to dziedzictwo nie jest w lesku złota. Ale to dziedzictwo nie jest z blasku złota. Ale to dziedzictwo jest mądrość Bożego Słowa. Ale tym dziedzictwem jest mądrość Słowa Bożego. A to Słowo Boże ma moc zachować nasze dusze. A to Słowo Boże jest w stanie zachować nasze dusze. A i w tym doczesnym żywocie. W tym doczesnym życiu. Ale aj do wiecznego żywota. Ale również jeżeli chodzi o nasze wieczne życie. Nie jedno, ako otvárame svoje ústa a nie je jedno, čo hovoríme v tých zložitých situáciách života. To nie jest obojętne, jak otwieramy nasze usta i nie jest obojętne, co mówimy w tych skomplikowanych sytuacjach naszego życia. A to dziedzictwo jest to, że hovorme mądro. A dziedzictwem jest to, mówmy mądrze. Nie jesteśmy powinni wszystko mówić. Nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby mówić ciągle. A gdyby nas tłaczyli okoliczności, no hovor, no hovor. Nawet gdyby okoliczności nas do tego zmuszały i mówiły, mów, mów. Tak ty masz prawo mlczeć. Ty masz prawo do tego, żeby milczeć. A masz prawo si rozmyśleć, że kiedy otworzysz usta... I masz prawo zdecydować, pomyśleć, że kiedy usta otworzysz... Że co powiesz? Co powiesz? Żiał, szkoda, że ja som skorej tieto tajemstwa nie poznał w swoim życiu. Szkoda, że tej tajemnicy nie poznałem wcześniej w swoim życiu. Ale wdzięka Bogu. Ale dzięki Bogu. Że kiedy moje dzieci zaczęły rosnąć. Że kiedy moje dzieci zaczęły rosnąć. Zaczął są objawować te tajemstwa wielkiego Bożego pożegnania języka. Że zacząłem przyjmować, zostały mi objawione te wielkie tajemnice związane z językiem, z mówieniem. Spozorował som, że ze swoim językiem mogę burać. Stwierdziłem, że przy pomocy mojego języka mogę burzyć. Mogę ranić. Mogę ranić. Do końca, że mogę aj zabić swoim językiem. Ostatecznie nawet mogę zabić swoim językiem. Że mogę swoim językiem przeklinać. Mogę swoim językiem przekląć. A mogę swoim językiem aj budować. I mogę przy pomocy swojego języka budować. Mogę żegnać. Mogę błogosławić. Mogę tworzyć nowe rzeczy. Mogę tworzyć, budować nowe rzeczy. Ale kiedy my swój język używamy... Ale kiedy swojego języka używamy... Że chwilę budujemy... Przez chwilę budujemy... A zase chwilę buramy. Chwilę znowu burzymy. Tak wiecie, co jest wysledok? Wiecie, co jest skutkiem? No chaos. Chaos. A to mnohokrát widzimy aj w chrześcijańskich rodzinach. I wielokrotnie też to widzimy w rodzinach chrześcijańskich. Że są dobre snahy. Że są jakieś dobre starania. Ale na koniec widzimy, że jest wiele prachu a wiele... Ale w ostatecznym rozrachunku widzimy mnóstwo pyłu i zmagania, takiego przygnębienia. Velmi si dobre rozmyslíme. Rozmyślmy się nad tym bardzo dobrze. Ako používame svoj jazyk? W jaki sposób używamy naszego języka? My nie możemy hovoriť svojim jazykom to, co nam slina doniesie na jazyk. My nie możemy mówić przy pomocy naszego języka tylko to, co ślina na język przyniesie. Ale my musimy si veľmi dobre rozmyslieť. Ale musimy bardzo się nad tym zastanawiać. Ja som veľmi vďačný. Jestem bardzo wdzięczny. Aj mojej milovanej Zuzke. Mojej kochanej Zuzce. Že bola ochotná zabudnúť na také veci, ktoré som vypovedal svojim jazykom. Že bola v stanie zapomnieť o rzeczach, ktoré ja svojim językiem wypowiedziałem. Ktoré boli negatívne. Ktoré były negatywne. Wiecie, są ludzie. Wiecie, są ludzie, którzy mają nastawioną swoją myśl na negatywizmus, które swoje myśli mają nastawione negatywnie, a ani si nie uświadamiają i nawet sobie nie uświadamiają, że wszystko hodnotia negatywnie, że wszystko wartościują, oceniają negatywnie. Mal som człowieka w rodzinie. Miałem w rodzinie takiego człowieka. Już jest u pana. On już jest u pana. Nie budem hovoriť, kto to bol. Nie powiem, kto to był. Ale čokoľvek som urobil. Ale cokolwiek zrobiłem. On vždycky v tom hľadal chybu. Zawsze doszukiwał się błędu w tym. Keď som postavil dom. Jak zbudowałem dom. Prečo si taký? Dlaczego taki? Však proste medzi poschodia. Stopnie. Kiedy dasz strechu, wszak ani nie strepniesz tam hore. Jak dojdziesz do dachu, to nawet tam się nie spotkasz u góry. Ty mi o poziomy chodziło. Krytyka zo wszystkiego. Krytyka we wszystkim. Kiedy som si kupił auto. Jak kupiłem samochód. A to si już lepsze nie mogł. Lepszego nie mogłeś? Proste všetko malo chybu, čo som urobil, čo som povedal, čo som... Wszystko, co sa rozhodol. Zrobiłem, powiedziałem, co zdecydowałem, we wszystkim doszukiwał się błędu. A tak vám povedal, hovorím, nebol som rád v blízkosti tohoto človeka. Musiałbym powiedzieć, nie byłem szczęśliwy w obecności tego człowieka. Nie preto, že by som ho nemal rád. Nie dlatego, że go nie lubiłem. Ale cítil som, že jeho výpovede... Ale czułem to, że jego wypowiedzi a jego przejawy smerom ku mnie i wszystkie jego przejawy w moją stronę ma ciągali dole. Mnie pociągały w dół. Preto, że mal negatywne naladenie. Dlatego, że on miał negatywne nastawienie. Wtedy, kiedy som czekał, że sa bude radować, szomrał. Kiedy oczekiwałem tego, że on się będzie cieszył, narzekał. Kiedy som si myslel, że teraz już bude spokojny, tak vždycky si našiel, prečo bol nespokojný. Nawet wtedy, kiedy wydawało mi się, no już teraz będzie zadowolony, i tak był niezadowolony. Ten koniec bol ten, końcem było to, że odišiel. Że odszedł. Nie wiem, ako odišiel spokojný. Nie wiem, czy odszedł spokojny. Mam nadzieję, że Boh sa nad nim zmiłował. Mam nadzieję, że Pan Bóg się zmiłował nad nim. Ale wiecie, my nechávame dziedzictwo za sobą. Ale pamiętajmy, my pozostawiamy dziedzictwo po sobie. Kiedy nasze dzieci poczuwają negatywne wyroki w tych złożytych sytuacjach żywota, słyszą ciągle negatywne wyroki w tych złożonych sytuacjach naszego życia. Powiem wam taki przykład. Przykład wam powiem. Mąż z żoną się rozprawa, a nie wszimnie się, że tam poczuwają aj dzieci. Mąż z żoną rozmawia i nie zorientuje się, że też tam dzieci słuchają. No, keď sa ti nepáči so mnou život, tak sa môžeme rozejsť. I ona mówi, čo on, jeżeli ti się życie ze mną nie podoba, możemy się rozejść. Možno, že oni sa nikdy nie rozídu. Oni może nigdy się nie rozejdą. Ale už tým svojim jazykom zasadili do srdiečka tých detí myšlienku, že rodičia sú schopní sa rozejsť. Ale už w sercu tego dzieciątka posadzili taką, zasiali taką myśl, że rodzice są zdolni do tego, żeby się rozwieść. Wiecie, w rodzinie, gdzie nigdy nie zaznie słowo o rozwodzie. Wiecie, w rodzinie, gdzie nigdy nie zabrzmi słowo rozwód. Albo gorkość partnerów się nie przejawuje. I też nie przewija się gorycz partnerów w stosunku do siebie. Tak w głowach tych dzieci, które wyrastają a są dospele. To w umysłach tych dzieci, które rosną i już są dorosłe. To już len jako posledná możliwość, proste mi jako posledná myślienka toto przyjdzie, nie jako prwa. To w życiu dorosłym tych ludzi ta myśl o rozwodzie przyjdzie z pewnością jako ostatnia, a nigdy jako pierwsza. Preto my musimy to, co my wczoraj poczuli. A więc dlatego musimy to, co słyszeliśmy wczoraj. Każdą sytuację tak zwładnąć, tak ogarnąć, a tak wyjadrić się, i tak zarządzić, zrobić, że chwalimy Boga w tej sytuacji. Że w tej sytuacji chwalimy Boga. Pozytywnie. Zawsze pozytywnie. Nie chcę wam tu kazać o pozytywizmu. Ja nie chcę głosić pozytywizmu. Ale Boże słowo jest amen, a prawda, a pozytywne. A Boże słowo jest amen, prawdą i jest pozytywne. Lebo ja znam swoje myślenki o was, bo że są na dobre. Znam moje myśli o was, że to są myśli o dobrym. Aby som was zasadził, żeby a was wyplenił. Zasadzić, a nie wyrwać. Aby som was zbudował, a nie zburał. Żeby was zbudować, a nie zburzyć. Aby som wam dał pożegnaną budúcnosť wam. I żeby dać błogosławioną przyszłość wam. A i waszym dzieciom. I waszym dzieciom. Jest pozytywne Boże słowo. Czy Boże słowo jest pozytywne? To nastawienie nie jest oburani. Nastawienie nie jest oburzeniu. To nastawienie nie jest o trhani. To nastawienie nie jest o wyrywaniu. Ale to nastawienie tej rzeczy jest o zbudowaniu. Nastawienie tej mowy jest o budowaniu. Dávajme veľký pozor. Zvracajme bacznú uvahu. V našich manželských vzťahoch. V našich reláciách manželských. Aby sme jazykom budovali vzťah. Že by sme jazykom relácie budovali. A nebúrali. A nebúžili. Aby sme w rodzinnym żywocie, kiedy nas poczuwają nasze dzieci. Żebyśmy w naszym rodzinnym życiu, kiedy nasze dzieci nas słuchają. Aby zdziedzili dobre dziedzictwo. Żeby odziedziczyli dobre dziedzictwo. Aby ani w głowach swoim nie otoczyli niejakie rzeczy. Żeby nawet w jakichś przez głowę im nie przemknęły jakieś rzeczy. Pretože myśmy mieli niejakie problemy. Dlatego, że myśmy mieli jakieś problemy. Każdy problem je trzeba wyrieszyć. Wdziaka, halleluja. Każdy problem należy rozwiązać w ten sposób. Dziękuję i halleluja. Ale ten najcięższy. Nawet ten najtrudniejszy. A gdybyś stracił pieniądze. Nawet gdybyś stracił portfel. A wiele pieniędzy. I w nim wiele pieniędzy. Mnie się to stało. Mi się to przydarzyło. Išiel som niečo objednať, kúpiť, jechałem, nejakú vážnu vec. Jechałem kúpiť, załatwić jakąś ważną rzecz. Dal som peniaze do vrecka. Peniądze włożyłem do kieszeni. A potom zobral som ten kabát. A potem wziąłem marynarkę. A hovorím, Zuzka, ja už teraz idem. Powiedziałem, Zuzka, ja już jadę. A keď som prišiel platiť, naraz som zistil, že nemám peniaze. No ale kiedy prišlo už do płacenia, okazało się, že nemám peniaze, ani centa. A to bolo dużo pieniędzy. Viete si predstaviť, aký pocit, aké uczucie prešlo cez mňa? Môžete sobie wyobrazić, jak się czułem, jakie uczucie przeze mnie przeszło. Naraz som cítil, ako keby som bol zrazu žobrák. Nagle poczułem się, jakbym był żebrakiem. Mal som pocit, že som teraz okradł swoją rodzinę. Miałem takie poczucie, jakbym swoją rodzinę okradł. Jakbym skłamał swoją żonę. Jakbym zawiódł, rozczarował moją a tak żonę. A przyszła taka myślenka, chodź na te miejsca, a opytaj się, że czy si tam nie wytracił. I taka myśl mi przyszła, żeby obejść te miejsca, gdzie byłem, żeby zapytać, czy gdzieś tam się nie znalazł ten portfel. A oni mówią, určite, keby sa tu niečo také objavilo, my by sme vám povedali nie. I oni povedeli, že rzeczywiście, gdyby coś takiego się pojawiło, z pewnością byśmy panu oddali. Išiel som ešte na to posledné miesto. Poszedłem jeszcze na to ostatnie miejsce. A hovorím, nie našlo sa niečo takéto. Czy coś takiego się tu nie znalazło? A oni súcitili so mnou. Oni współczuli ze mną. A naraz tá pani hovorí. I nagle ta pani mówi. No ten, kto nájde tú peňaženku, tomu bude hej. Powiedziała, no ten, kto ten portfel znajdzie, tomu będzie w to graj. A w mojej głowie przyszła myślenka. A w mojej głowie przyszła taka myśl. Budziesz żegnać tomu, kto znajdzie tu ten obnos pieniędzy, albo proste mu to nie budziesz przyjąć. I taka myśl mi przyszła. Będziesz błogosławić tego człowieka, który znajdzie tą wielką kwotę, czego nie będziesz błogosławić. A to bolo moje rozhodnutie. I to bola moja decyzja. Som povedal, keď aj nikdy z toho halier sa mi nevráti. I powiedziałem, nawet gdyby jeden halerz mi się z tego nie wrócił. Ale ja ťa prosím, Panie Ježišu. Ale proszę Cię, Panie Ježišu. Toho človeka, ktorý nájde tie peniaze. Żeby tego człowieka, który te pieniądze znajdzie, niech jest błogosławiony. A niech Twoje pożegnanie spocznie na nią. I niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nim. Išiel som domov. Poszedłem do domu. A moja manželka drží peniaze v ruke. A moja žena trzyma peniaze v ręce. A hovorím, ja som to našla. Povedala, ja to znalazłam. A hovorím, ja som ťa pred chvíľou požehnal. A povedala, ja ťa pred chvíľou poblagoslovila. A som povedal, nech je požehnaný ten, kto to nájde. Jej povedala, nech je blagoslovený ten, kto to znajde. Vidíte? Vidíte? Kto by si bol pomyslel, že to takto dopadne? Kto by pomyslel, že to tak sa skončí? Keď som si bral kabát. Kiedy wypadło mi to doma. Kiedy brałem marynarkę, to w domu mi wypadło. A przyszła myślenka, czy pożegnasz tego człowieka, kto to znajdzie, albo czy mu to nie będziesz przyjąć. I przyszła ta myśl, czy pobłogosławisz tego człowieka, który to znajdzie, czy mu nie będziesz tego życzył. A ja som sa rozhodol z całego serca pożegnać tego człowieka. A ja zdecydowałem z całego serca błogosławić tego człowieka. Ale o krótki czas som sa dozwiedział, że som pożegnał swoją mężę. I za krótki czas dowiedziałem się, że pobłogosławiłem swoją żonę. Bratia, sestry, nikdy nie wiemy, Że w tych sytuacjach życia, które nas stretają, że w tych sytuacjach życia, które nas spotykają, czy sa nasza łódź nie otoczyła opacznym smerem? Czy nasza łódka nie odwróciła się w odwrotnym kierunku? Ak będziemy napełniać słowo Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziemy wypełniać słowo Jezusa Chrystusa, tak Jezus Chrystus w dobry smer a do dobrego cieľa dovedie naši. To Jezus Chrystus w dobrym kierunku i do dobrego celu tą łódź doprowadzi. Chcę się opytać, kiedy mam kończyć. Dobre. We wtorek skończysz. Ano. Snad sa mi podarí skończyć to. Mam nadzieję, że mi się do wtorku uda zakończyć. Wiecie, to są tak ważne rzeczy, bracia i siostry. Bracia i siostry, to są takie ważne rzeczy. Że kiedy nie zabieramy ważnie Boże Słowo, Boga... Że kiedy Bożego Słowa i Boga nie potraktujemy poważnie... Bóg nie zabiera ważnie nas. Bóg nas poważnie nie potraktuje. Ale kiedy ty zabierasz ważnie Boga a Jego Słowo... Ale jeżeli ty Boga i Jego Słowo potraktujesz poważnie... A Bóg się zabiera ważnie Ciebie. I Bóg Ciebie weźmie, potraktuje poważnie. A ja to widzę. Widzę to. Ja sam zabrał ważnie Boga... Boga poważnie potraktowałem... A Bóg zabrał ważnie. I Bóg poważnie mnie potraktował. Bo co będziemy rozsiewać? Bo co będziemy siać? To będziemy żać. To będziemy rządzić. Ja bym prosił, aby przeczytał brat. Proszę, żeby brat przeczytał. Księga Rut. Ano. Rozdział pierwszy. I czytamy cały rozdział. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synowymi. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. A gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, wraz z nią obie jej synowe i wybrała się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, żeby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje. Po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, i nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście się wyrzec ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokądkolwiek ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. I niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły: czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmocny zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa z pól moabskich. A przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swojego męża z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. I rzekła tedy Rut Moabitka do Noemi: pozwól mi pójść na pola zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała: idź, córko moja. I poszła. A przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. I zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców: Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli: niech ci Pan błogosławi. 15, 16. I jeszcze wiersz 15 i 16 z drugiego rozdziału. A gdy powstała, aby zbierać, nakazał Boaz swoim sługom, mówiąc: niech zbiera także pomiędzy snopkami, nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopów i wypuszczajcie je, niech je sobie zbiera, nie strofujcie jej. Drahý nebeský Otče. Náš drogý nebiaňský Otče. Z celého srdca ti ďakujeme. Ďakujeme ti z celého srdca. Že ty máš milosť s tými, že ty máš láske dla tých, ktorí sú pokorného srdca. Ktorí sú pokorného srdca. A ja ti ďakujem za to, Pane. Ďakuje ti za to, Pane. Že som pochopil, že zrozumiałem, že ty sa pyšným protivíš, že ty pyšným sa sprzeciwiaš, ale pokorným dávaš milosť. Ale pokorným daješ láske. A to stále funguje. I ciągle to funkcjonuje. Až do dnes. Až do dňa dzisiejszego. Osláv sa v našich životoch. Uvieľví sa v našom życiu. A prosím, otvor našu myseľ. I proszę, otwórz nasze myśli. Aby sme odišli odtiaľto ináč, ako sme sem prišli. Żebyśmy z tego miejsca odeszli inaczej niż przyszliśmy. A abyśmy odišli obohatení. Żebyśmy odeszli ubogaceni. Zmenení vo svojej mysli. Przemienieni w swoich myślach. Vo svojom charakteri. W swoim charakterze. A tak napredovali ďalej životom. I w ten sposób kontynuowali dalej nasze życie. Ďakujem ti, že si ma počul. Dziękuję, że mnie usłyszałeś. A ďakujem, že učiníš viac, ako čo prosiť. I dziękuję, że učiníš więcej, niż cię prosiłem. Amen. Amen. Niečo sa udialo v Betléme. Čo sa wydarzyło v Betlejemie? Viete, Betlehem to v preklade znamená... Viete, Betlejem v tłumaczeniu znaczy... Dom chleba. Dom chleba. Niekedy sa v živote stáva... Tak sa dzieje czasami v życiu? Že v dome chleba nie je to chleba. Že v domu chleba braknie chleba. Nie je to stále tak. To nie jest tak zawsze. Ale mení sa to. Ale to się zdarza. Nie wiem, ako to vy prežívate. Nie wiem, w jaki sposób wy to przeżywacie. Keď prichádzajú problémy do vašho života. Kiedy problemy przychodzą do waszego życia. A ja som si všimol v mojom živote. I zorientowałem się, zauważyłem w swoim życiu. Že som náchylný. Že jestem skłonny. K tomu, že keď veľmi sa zaťahne obloha a čierňava príde. Že czasami, kiedy krajobraz zrobi się taký ciemny a zdá sa, že przyjdą czarne chmury, že ani slnko neexistuje. I wtedy się wydaje, že słońce nawet nie istnieje. Zabudnem na to, že nad tými všetkými temnými mrakmi nádherně svieti slniečko. Zdarza mi się zapomnieć, że nad tymi wielkimi mrokami ciągle cudownie świeci słońce. Nie macie aj wy tento problem? Czy nie macie też wy tego problemu czasami? Wtedy, kiedy do wtedy było dobre. Wtedy, jeżeli do tego momentu było dobrze. Boli pieniążki. Były pieniądze. Było chleba. Był chleb. Był prospech. Był sukces. A teraz naraz. I nagle teraz. Przyszły ciemne mraki. Przyszły ciemne chmury. Człowiek jest nachylny myśleć si, że już nigdy słońce nie wyświeci. I człowiek jest skłonny wtedy myśleć, że słońce już nigdy nie zaświeci. A zacznie w tom chaosić. I zacznie z tego czynić chaos. Zacznie pobehować, a zaczyna proste, zaczynają mu wirić myślienki w głowie. Zaczyna biegać, a myśli zaczynają mu w głowie wirować. A przychodzą różne myślienki, co urobić. I różne myśli przychodzą na temat tego, co zrobić. Wiecie, pismo mówi. Wiecie, Biblia mówi, że moi ludzie. Że moi ludzie. Skry się na małą chwilę. Skry się, ukry się. Mój ludu, ukryj się na krótką chwilę. Kim przejdzie mój gniew. Zanim mój gniew przejdzie. W tom, kiedy ten gniew przychodzi. W tym, kiedy ten gniew przychodzi. Jest mądro ukryć się w Panowi. Jest bardzo mądrze, żeby w tym czasie ukryć się w Panu. A czekać na Pana. I czekać na Pana. Wspomnijcie sobie, jak było Faraonowi powiedziane. Przypomnijcie sobie, jak Faraonowi było powiedziane. Że zajtra przyjdzie lodowiec. Że jutro przyjdzie. Lodowiec, lad, który będzie. Grad. A. Niech wszyscy w Egipcie, niech z pracy dobytok dostali. I niech wszyscy Egipcjanie ukryją swoje zwierzęta, dostają. Lebo to, co będzie wonku na polu, to wszystko zginie. Bo to wszystko, co zostanie na polu, na zewnątrz, zginie. A niektórzy zobrali ważnie słowo Pana. I niektórzy słowo Pana potraktowali poważnie. Schowali się aj ze swoimi chowiatkami. Ukryli się razem ze swoimi zwierzętami. A byli zachrani. I oni byli uratowani. Ale ci, którzy zaczęli pobehować, którzy zaczęli rozbiegli się, rozpieszli, a spekulować, i spekulowali, a nie zobrali ważnie Boże słowo, i Bożego słowa poważnie nie potraktowali, tak poginuli aj oni. To zginęli i oni, a zginuli aj ich majątek. I razem z nimi zginął ich majątek. Musimy sobie uświadomić, że Pan Bóg nie len słoneczko nam dawa na tuto ziemię, że Pan Bóg na tej ziemi nie tylko słoneczko nam daje, ale znam niekiedy pośle aj huste oblaki, ale czasami takie ciężkie chmury nadeśle, aby wyskuszał naszą trpezliwość, aby wypróbować naszą cierpliwość, aby wyskuszał naszą wiarę, aby wypróbować naszą wiarę, naszą wierność, naszą wierność, a naszą odwagę wyczekać Boży czas. I naszą odwagę, aby czekać na czas Pana. Dam wam si otázku. Dam wam pytanie. Jak jest to możliwe? Jak to jest możliwe, że ten to mąż, że ten mężczyzna, który miał wszystko. Który miał wszystko. Lebo tak mówi Noema, że bogata som odišla. Bo tak Noemi mówi, bogata wyszłam. Len prečo zazmetkoval? Dlaczego pojawił się ten zamęt? On si myslel, že už nikdy v Betleheme chleba nebude. Čo on myslel, že v Betleheme už nikdy nebude chleba? Prečo zobral svoju rodinu? Dlaczego zabrał svoju rodzinę? A odišiel na nepriateľské územie. I pošedl na terytorium vroga. A tu skúsme spoločne rozmýšľať. A tu spróbujme wspólnie porozmýšľať. Viete, je to niečo podobné? To je podobné. Ako keď rodičia pred deťmi povedia, no ak sa ti nelúbi, tak sa môžeme rozísť. Jak to, co powiedziałem, že rodice v obecnosti dzieci povedzą, nie podobať się, môžeme się rozejść. Niekde tento človek, czy ten človek nie idzie, tento muž ten, Noemi, muž Noemi, niekde bol otvorený k tomu, aby nečakal na Boha. On w czymś, z jakiegoś powodu był otwarty na to, żeby nie czekać na Pana. Nie wiem, czy poczuwał swoich rodziców. Ja nie wiem, czy on słuchał swoich rodziców. Czy swoich przodków. Czy swoich przodków. Ale niečo určite neurobil. Ale rzeczywiście czegoś nie zrobił. Aby sa modlil. Żeby pomodlić się. A odovzdal celú tú situáciu Bohu. I żeby to, całą tą sytuację powierzyć Panu. A zobral tú svoju rodinu. Wziął swoją rodzinę. Która była bogata. Rodzinę, która była bogata. Która już mala w podstawie wszystko. Która w zasadzie miała wszystko. A zobral ją do moabskiego kraja. I zabrał ją do kraju Moabitów. A jest to nieprzyjacielskie územie. I to jest terytorium nieprzyjaciela. Są to właśnie Filistyni. To są właściwie Filistyni. Którzy byli zawsze trnem w boku Izraela. Którzy zawsze byli cierniem w boku Izraela. Wiesz, ak sa ti nedostane to, co hľadáš pri zbore w cirkvi. Jeżeli nie znajdziesz tego, czego szukasz w zborze, w kościele. Można, że prawie przeżywa zbor kryzysu. Może zbór właśnie kryzys przeżywa? Można, że przeżywa to, że sice mówi się, że to jest dom chleba, ale chleba nie to tam. Może nawet jest tak, że to się nazywa dom chleba, ale chleba nie ma? Tak, twoja powinność nie jest opuścić. Twoją odpowiedzialnością wtedy nie jest opuścić to społeczeństwo. Tą wspólnotę. Ale modlić się. Ale modlić się. Modlić się za przedstawionych. Modlić się za prowadzących. Modlić się za pastora. Modlić się o pastora. Modlić się za starszych. Modlić się o starszych. Żegnać im. Błogosławić im. Nie krytyzować. Nie krytykować. A nie przeklinać to społeczeństwo. Nie przeklinać tej wspólnoty. Że tu już nigdy słońce nie wyjdzie. Tu słońce już nigdy nie zaświeci. No to jest wszystkiemu koniec. I to już jest koniec wszystkiego. A będzie jeszcze gorsze. A będzie jeszcze gorzej. Dawajmy pozor. Zwracajmy uwagę. Abyśmy czekali a żegnali. Żebyśmy czekali i błogosławili. Kiedy nie świeci słoneczko. Kiedy słoneczko nie świeci. Pójdźmy k Panowi. Chodźmy do Pana. A trawmy z nim czas. Spędzajmy z nim czas. Można, że prawie preto sa tak zaciągli, tak zaciągła obloha. Może właśnie dlatego te chmury tak nadciągnęły. Abyś si koniecznie naszedł czas ze swoim Bogiem. Żebyś wreszcie znalazł czas i spędził ze swoim Bogiem. Abyś hľadal jeho tvár. Żebyś szukał jego oblicza. A on cię nie będzie plaszyć. A on cię nie spłoszy. Aby si pobehoval ako splašená sliepka pri plote. Żebyś biegał tak jak spłoszona kura przy płocie. Ale on cię upokoi. Ale on cię uspokoi. A tak hovorí Božie slovo. Bo tak mówi Boże słowo. Očakávaj na Hospodina. Čakaj na Pana. Buď silný. Bądź silny. Niech jest mocne twoje serce. Twoje serce niech będzie mocne. A očakávaj na Pana. I oczekuj na Pana. Żałm 27. Psalm 27. Posledné wersze. Ostatnie wiersze. Božie słowo nas wedzie k tomu, abyśmy wiedzieli czekać na Boga. Boże słowo prowadzi nas do tego, żebyśmy potrafili czekać na Boga. Wiecie, przed niekolkimi dniami sme išli na letisko. Jakiś czas temu jechaliśmy na lotnisko. A wiezliśmy naszego syna na lietadło. Wieźliśmy naszego syna na samolot. A naraz prekážka na ceste. I nagle pojawia się przeszkoda jakaś na drodze. No myśmy skoro godzinę stracili w zacpie. Prawie godzinę staliśmy w jakiejś zaspie. Kiedyśmy doszli na letisko. Kiedy dojechaliśmy na lotnisko? Kto si w tym aucie, kto siedział, powiedział, to już zbytocznie tam idziemy. Ktoś w samochodzie powiedział, już lietadło na nas nie będzie czekać. To już jedziemy tam na daremno, bo samolot nie będzie na nas czekał. A ja sam mówił, nie, moi drogi. Powiedziałem, nie, kochani. Czekajmy na Boga. Czekajmy na Pana. Mamy tylko skuseność. Mamy tyle doświadczeń. Że proszę, Bóg jeszcze lietadło poczekało. Że nawet samolot czekał. A nigdy nas Bóg nie zahambił. I nigdy nas Bóg nie zawstydził. Moja manżelka tak powzbudzowała, a mówi, ano. I moja żona tak zachęcała w tym, mówiła, rzeczywiście. Przyszliśmy na letisko w momencie, kiedy już gate zatwarł. Wjechaliśmy na lotnisko właśnie, kiedy już ten gate zamykali. A ten ktoś mówi, no, Má to význam, aby som ešte išiel? A či ten ktoś mówi, to má sens, že bym tam šedl ešte? A hovoríme, choď. Povedeli sme, iď. Choď, nepochybuj. I nevątp. Išiel. Pošedl. A niečo sa udialo s lietadlom, že muselo čakať. I coś się samolotem wydarzyło, że musieliśmy czekać. A môj syn bez problémov odcestoval. I môj syn odjechał bez problému. Ale bol taký návrh, môžeme sa otočiť, môže sa už vrátiť. Bola taká zbytočne ide. Sugestia, už môžeme vrácať, ideme na daremno. Očakávanie na Boha. Čakanie na Boga. Nebudeš sklamaný. Čakaniem na Boga nebudeš rozčarovaný. Ten, kto nečaká na Boha a robí veci, ten, kto nečaká zmeny, na Boga, robí rôzne rzeczy i zmiany, tak zmeška. Spóźni się. Pri inej príležitosti ešte sme len podobná situácia nastala. Zupełnie v innej situácii nastalo coś podobnego. A keď sme došli na letisko, už lietadlo už malo čas odchodu. Kiedy byliśmy na lotnisku, to już był czas na odlot tego samolotu. A myśmy mówili z Zuzką, len chodź w pokoju, nie bój się, Bóg wie o wszystkim. Idź tylko w pokoju, nie bój się, Pan Bóg wszystko wie. A kiedy przeszedł ten syn przez kontrolę, jeszcze długa rada tam była. Przeszedł także ten... już lietadło już mało być w wzduchu. Przeszedł ten syn przez... Doszedł do kontroli, tam jeszcze kolejka była duża, a w tym czasie samolot miał być już w powietrzu. Naraz przyszedł jeden pracownik letiska. Przyszedł w tym momencie pracownik lotniska. A mówi, możecie ukazać swój. I mówi ten cestownik. Pracownik, możecie pokazać karty pokładowe. A on ukazał, mówi. I on pokazał i powiedział. Wasze lietadło teraz nie odeszło, pójdzie zajtra rano. I powiedział do niego, no twój samolot nie odleciał, on dopiero jutro rano poleci. To jest czekać na Boga. To jest czekać na Boga. Prečo ty nie wiesz czekać? Dlaczego nie potrafisz czekać? Prečo już głowę stroisz wszelijakie rzeczy, które ci nie będą k pożegnaniu? Dlaczego już kotłują się w twojej głowie rzeczy, które nie będą dla ciebie na błogosławieństwo? Czekaj na Boga. Oczekuj na Boga. A będziesz go jeszcze chwalić. I będziesz go jeszcze chwalił. Chcę was pozbudzić tym to. W ten sposób chcę was zachęcić. Ten to Boży mąż z Betlejema. Ten Boży mąż z Betlejemu. On nie miał na nic potrzeby, tylko na oczekiwanie. On potrzebował tylko jednej rzeczy i to było oczekiwanie. Lebo Noema mówi, bogata som wyszła. Bo Noemi powiedziała, wyszłam bogata. A wracam się chudobna. I wracam biedna. Teda on ma len preczkać krizę. On miał tylko ten kryzys przeczekać. Może, że aj do twojego żywota przychodzi kryzys. Może i do twojego życia przychodzi kryzys. Do twojego małżeństwa. Do twojego małżeństwa. Do twoich rodzinnych rzeczy. Do spraw w twojej rodzinie. A już ci w głowie wszelijakie rzeczy obracają. Co robić? Myśli się w twojej głowie kotłują, co robić i jak robić. Pójdź ku mnie, tak mówi Pan. Pójdź do mnie, pójdźcie mówi ku Pan. Mnie wszyscy, którzy pracujecie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. A jesteście obciążeni. I jesteście obciążeni. A ja wam dam odpocznięcie. A ja wam dam odpocznienie. A uczcie się ode mnie. I uczcie się ode mnie. Lebo są cichy a pokorny sercom. Bo jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie. I znajdziecie. Odpocznięcie swoim duszom. Odpocznienie dla swoich dusz. Prečo idete tam, dlaczego gdzie wam tam idziecie, aj tak nepomôžu? Gdzie nikt wam nie pomoże? Prečo riešite veci, ktoré aj tak vy nevyriešite? I dlaczego rozwiązujecie rzeczy, których nie jesteście w stanie rozwiązać? Czekajcie na Boga. Oczekujcie na Boga. A namiesto toho pobehovania choďte na kolena. I zamiast tego rozbiegania idźcie na kolana. A hľadajte tvár Pána. I szukajcie oblicza Pańskiego. Hľadajte ho, pokiaľ ho možné nájsť. Szukajcie go, dopóki można go znaleźć. Volajte k nemu, kým sa ešte ozve. Volajte do niego, kiedy jeszcze się odezwie. Lebo je ľútostivý a milostrdný váš Boh. Bo jest miłosierny i współczujący was, váš Bóg. A on skúša aj naše srdce. A on doświadcza naszych serc. Či mu dôverujeme. Či mu ufáme. On zobral svoju rodinu. On vziął svoju rodzinę i poszedł. Nepriateľ nieprzyjaciel. Ten przychodzi len na to, aby najpierw oklamał. On przychodzi po to, żeby w pierwszym rzędzie okłamać. Potem okradł. Potem okraść. A potem zabić. A potem zabić. A zomrel aj tento muž, ktorý spravil nesprávne rozhodnutie. I umarł ten mężczyzna, który podjął złe decyzje. A umreli aj jeho synovia. I umarli również jego synowie. Ostala žena. Została kobieta. Która vlastne bola obeťou špatného rozhodnutia svojho muža. Która była ofiarą niewłaściwej decyzji swojego męża. Nie wyczytała mu. Ona mu nie wypominała. Ona len povedala. Ale tylko powiedziała. Hospodin dal. Bóg dał. Hospodin vzal. Bóg wziął. Prišla som bohatá. Przyszłam tutaj bogata. Odchádzam ako žobrák. Odchodzę jak żebrak. O všetko obratá. Pozbawiona wszystkiego. Milowani bracia a sestry. Kochani bracia i siostry. Ale wierność. Wierność. To się nie da kupić w obchodzie. To jest coś, czego w sklepie kupić nie można. Wierność. Wierność. To się nie da wymusić na nikogo. Tego nie można na nikim wymusić. Wierność jest dana charakterem. Wierność jest dana w charakterze. Wiecie, kto jest wierny? Wiecie, kto jest wierny? Bóg. Bóg. Majmy Boży charakter. Miejmy Boży charakter. My ludzie mamy adamowski charakter. My ludzie mamy charakter Adama. My pobiegujemy jak splaszone sliepki gore dole. My biegamy jak spłoszone kury. Ale Bóg stoi na wieki. Ale Bóg stoi na wieki. A ten. I ten. Komu Bóg jest wzorem. Dla kogo Bóg jest wzorem. Będzie aj on stać. On również będzie stał. Noema si uvedomila. Noemi uświadomiła sobie, że to nie była cesta pożegnania. Że to nie była droga błogosławieństwa. A rozhodla sa vrátiť do domu chleba. I zdecydowała, żeby wrócić do domu chleba. Wiesz, Písmo hovorí. Wiesz, Biblia mówi, że Pán vytnie každého, że Pán podniesie každego, kto sa od neho vzdialuje. Kto od neho že Pán vytnie. Vytnie každého. Že Pán vytnie každého, ktorý sa od neho oddala. Je to v žalmoch napísané. To je napísané v psalmách. Že kto odchádza cudzoložením od neho. Kto v cudzoložný spôsob sa od neho oddala. To znamená, že je neverný Bohu. To znaczy, že je z Bohu nevierny. Odchádza za majetkami. Idzie za majątkiem. Odchádza za pożytkami. Idzie za korzyścią. Odchádza za mesom. Idzie za mięsem. Ale nie idzie za Pana. Ale nie idzie za Panem. Wytnie każdego. Każdego wytnie. Usunie. Nie zapomnijmy, że Bóg nie jest len milostivý. Nie zapomnijmy o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny. Ale on jest aj sprawiedliwy. Ale on jest też sprawiedliwy. My mnohokrát kažeme len toho láskavého Boha. My niejednokrotnie głosimy tylko tego Boga łaskawego. A potem, kiedy się staną te tragedie. A kiedy tragedie się wydarzą. Tak kam to položíme? Kde to môžeme vložiť? Tak to vyšlo, tak sa zdažilo? Tak vyšlo, tylko zdažilo sa? Nie. Nie. My musíme hľadať Božiu vôľu. Musíme šukať Božej vôli. Aby sme sa nedostali do rozporu so živým Bohom. Aby sme nie vešli v konflikt s živým Bohom. A ona si to uvedomila. I ona uświadomiła sobie to. Že je niekde, kde nie ma čo hľadať. Že ona je v miejscu, kde nie ma ničego do šukania. A tak sa vrátila do domu chleba. A więc vrúčila do domu chleba. A odhovárala tie svoje nevesty. I mówiła do tych swoich synowych, przekonywała je, aby oni išli swoją cestą, żeby one poszły swoją drogą. Ale jedna z nich powiedziała. Ale jedna z nich powiedziała. A to była Rut. I to była Rut. Kam pójdziesz ty? Gdzie ty pójdziesz? Tam pójdę ma ja. Tam i ja pójdę. Twój Bóg. Twój Bóg. Mój Bóg. Mój Bóg. A iste jest, że len śmierć. Oddzieli od I to jest pewne, że tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Ozwał się niejaki charakter. Jakiś charakter się odezwał. Boży charakter. Boży charakter. Wierny charakter. Wierny charakter. A Noema, kiedy wnímala tu Bożą bliskość. I Noemi, kiedy odczuła tą Bożą bliskość. W charakterze swojej niewiasty. W charakterze swojej synowej. Ona powiedziała, dobre. tak pojď. Powiedziała, dobrze, to chodź. A ta to Rut. A ta Rut? Sa nachádza w rodokmeni Pána Ježíša Krista. Ona znalazła się w rodowodzie Pána Jezusa. To jest swój charakter. Z powodu swojego charakteru. Wiecie, nie podla ciała. Nie według ciała. Że myśmy z dobrej rodziny. Że myśmy z dobrej rodziny. Że myśmy z chrześcijańskiej rodziny. Że my z chrześcijańskiej rodziny. Aj stara mama była już wierząca. Już moja babcia była wierząca. Aj mój ojciec. I mój ojciec był wierzący. I jestem wierzący. Bóg nie na to, co sadziła. Nie patrz na to. Bóg sadziła na twój charakter. Bóg patrzy na twój charakter. Pozri sa, Bóg wybrał charakter Ruti Moabskiej. Bo Bóg wybrał charakter Rut Moabitki. Lebo mala taką wierność. Bo miała taką wierność. Że ani w Izraelowi w tom czasie sa nie naszła taka wierność. Że nawet w Izraelu w tym czasie takiej wierności nie znaleziono. A weszła do rodokmienia Pana Jezusa. I ona weszła w rodowód Pana Jezusa. Swoim charakterem. Przez swój charakter. Nie spoliehaj się na to, że kto si. Nie polega na tym, kim jesteś. Nie chwal się, kto byli twoi przodkowie. Nie chwal się, kim byli twoi przodkowie. Powiedz, kto si ty. Powiedz, kim ty jesteś. A wiesz, twój żywot świadczy o ciebie, że kto si ty. Wiesz, twój żywot, twoje życie mówi o tym, kim ty jesteś. A tak ta to Rut. A więc ta Rut. Išla zbierať klasy. Pošla zbierať kôsy. Ona nevedela, čo bude ďalej. Ona nevedela, čo sa później vydarzy. Pán Boh má jeden nádherný scenár. Pán Boh má napísaný prepiękny scenáriusz. Ono to tak vypadalo, že všetko je koniec. To vyglądalo, že dla nej všetko sa skončilo. Noema, koniec. Noemi, koniec. Rut, koniec. Koniec. Už len dožijete. Tylko dožiť. Ale Bóg ma plany. Ale Bóg ma plany. Bóg nie jest udrżbar. Nie jest udrżbar ten, co z braśnią chodzi a oprawuje tieczący kohutik, wodowod. Udrżbar, co udrżuje. To jest taka funkcja repary. Čo... To jest jakiś człowiek, który reparuje jakieś zepsute rzeczy. Ale... Ma braśnią a chodzi a oprawuje. Skrzynkę z narzędziami i coś tam naprawia, ale może to dotyczy... Bóg tworzy nowe rzeczy. Pan Bóg czyni nowe rzeczy. A kiedy myśmy zepsuli rzeczy. Nawet jeżeli myśmy te rzeczy zepsuli. Bóg ma nowe plany. Bóg ma nowe plany. Ale musimy mu dôverować. Ale musimy mu ufać. A musimy się pokorzyć. I musimy się ukorzyć. Jest zaujímavé. Interesujące jest. Że Rut nie szła pracować do hotela. Że Rut nie poszła pracować do hotelu. Ale išla... sa zohýnať na pole. Ale pošla sa zgiąć na polu. Od rána zbierala klásky. Od rána zbierala kôsy. Každé zrno si cenila. Cenila sobie každé ziarenko. A nepovedala si, no to je chudobný klas, tak ja sa preto ani nezohnem. A nepovedala, no ten kôs je taký biedny, to nawet si nepochyle, škoda mojej siły. Každý klások. Każdy kłosek. Każde to zrnieczko. Każde ziarenko. Ju zaujíma. Interesowało ją. Co ciebie zaujíma? Co ciebie interesuje? Co chyta twoje serce? Co złapie cię za twoje serce? To, co dawa Moab. Czy to, co Moab ci oferuje? Wysledkom to jest śmierć. Skutkiem tego jest śmierć. Chodź na pole Pana. Chodź na pole Pana. Chodź do Bożego Królestwa. Chodź do Bożego Królestwa. A zbieraj. I zbieraj kłosy. Zbieraj te Boże mądrości. Zbieraj te Boże mądrości. Tu mądrość Ducha Świętego. Tą mądrość Ducha Świętego. To są te klaski. To są te kłoski. To jest to Słowo Boże. To jest to Boże Słowo. To jest to Słowo, które ma obohacuje. To jest to Słowo, które mnie ubogaca. To jest to Słowo, które mi mówi, co mam robić. To jest to Słowo, które mówi mi, co mam robić. A ako mam robić? I jak mam robić? A dawa mi pokarm, to Słowo. To Słowo daje mi pokarm. Pan Jezus w 4. kapitoli Janowo Ewangelia. Pan Jezus w 4. rozdziale Jana. On mówi swoim uczniom. On mówi do swoich uczniów. Ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Mam pokarm, o którym wy nie wiecie. A uczniowie si myśleli, że mnie do domu doniesol jeść. I uczniowie myśleli, że ktoś mu przyniósł coś do zjedzenia. Ale Pan Jezus pokraczuje dalej. Ale Pan Jezus kontynuuje to. A mówi, moim pokarmem jest czynić wolę mojego ojca. I on mówi, moim pokarmem jest czynić wolę mojego ojca. Ty tak musisz prichádzať do zboru, do cirkvi. Ty tak musíš prichodiť do zboru, do kostola. Do domu chleba. Do domu chleba. Aby si, keď odchádzal, že vedel, čo máš robiť. Kedy za ním odejdeš, žebyš vedel, čo máš robiť. Aby si mohol vyznať tak, ako Pán Ježiš vyznal. Žebyš mohol vyznať, jak vyznal Pán Jezus. Mojím pokrmom. Mojím pokarmem. Je činiť vôľu môjho Otca. Je činiť vôľu môjho Otca. A tu vy slúžiaci bratia. A tu vy, bratia, usługujący. Vy, ktorí sa postavíte na kazateľa. Vy, ktorí stojíte za kazalnicą. Nemyslíte si, že poslucháči sú zvedaví na vaše krásne oči? Nemyslíte, že slucháči sú ciekaví vašich pięknych oczu? Alebo vaše krásne oblečenie? Alebo vašich pięknych ubiorów? Ale tí poslucháči chcú vedieť, čo majú robiť v tom budúcom týždni. Ale ci słuchacze chcą wiedzieć, co mają robić w nadchodzącym tygodniu. A to jest pre nich pokrm. I to jest pokarm dla nich. A odchádzajú posłuchacze z domu chleba. Kiedy słuchacze odchodzą z domu chleba. A nie wiedzą, co mają robić. I nie wiedzą, co mają robić. Tak nie to chleba w Betlejem. To znaczy, że w Betlejemie nie ma chleba. A trzeba się modlić. I trzeba się modlić. Nie trzeba krytyzować. Nie trzeba krytykować. Nie trzeba robić paniku. Nie należy panikować. Ale iść na kolana. A trzeba iść na kolana. A prosić. I prosić. Wołać na Pana. Wołać do Pana. Aby Bóg dał znowu pożegnanie. Aby Pan Bóg znowu dał błogosławieństwo. My jesteśmy spolu zodpowiedni. Jesteśmy współodpowiedzialni. Za ten to Betlehem. Za ten Betlejem. My jesteśmy spolu zodpowiedni. Jesteśmy współodpowiedzialni. Że ci tu na tomto mieście jest dawany chleb. Jest dany chleb. Albo sa tu ľudia prezentujú. Albo tu ľudia tylko się prezentują. Ja veľmi ťažko znášam. Bardzo źle to znoszę. Keď niekto prezentuje sám seba. Kiedy ktoś prezentuje tutaj samego siebie. Už či to robí slovom. Czy to robi przy pomocy słów. Alebo básňą. Czy básňą, báseň, to je poezia. Czy przy pomocy baśni, poezji. Alebo piesnią. Albo przez pieśń. Toto miesto. To miejsce. Jest święta zem. To jest ziemia święta. A kiedy ty położysz sen swoją nogę. I kiedy postawisz tutaj swoją nogę. Ty tu nie po to masz przyjść, aby si seba ukazował, jaki si ty, a kto si ty. Nie po to tu wchodzisz, żeby siebie prezentować, kim jesteś i jaki jesteś. A kiedy si chwalić, donieś ludzi do bliskości Boga. Jeżeli uwielbiasz, to przyprowadź ludzi do Bożej obecności. A keď prichádzaš a chceš niečo povedať, daj im chlieb. A kiedy przychodzisz tutaj i chcesz coś powiedzieć, daj im chleb. Ale niektorí ľudia prídu a vymijajú žalúdky. Vyplak žalúdkom. Niektórzy ľudia tutaj przychodzą i wypróżniają żołądki słuchaczy. A to nie jest przyjemne. To nie jest przyjemne. Na oddych wam powiem jeden taki príbeh. Żeby tak odetchnąć trochę taką historię wam opowiem. Była jedna rodinka. Była taka rodzina. A wiecie, oni żyli w paneláku. I oni żyli w takim kempingu. Nie, tak... panelák to jest tych wysokich domów. Aha, oni byli w takim wysokim bloku. A była to wielka rodinka. To była wielka rodzina. A proste mohli si dovoliť akurát takú mačku v tom paneláku. I jediná rzecz, jaką mogli mieć v tym bloku, to był taký kotek. A vybrali sa, bol víkend, tak sa vybrali zbierať hríby. I to był víkend, oni się vybrali, żeby nazbierať grzybów. A ale problém bol to, že nepoznali tie hríby. No, problem polegał na tym, że oni się nie znali na grzybach. No ale mali możliwość, poczuli, że rybarska sezon. No ale oni mieli taką możliwość, usłyszeli, że to jest sezon na grzybobranie. No tak iśli, doniesli pełny kosz. To poszli, nazbierali, pełny kosz przynieśli. Ale teraz był problem. Ale teraz problem polegał na tym, że ci są wszystkie dobre. Czy te grzyby wszystkie są dobre? Urobili dobrą prażenicę. Taką smażonkę zrobili z grzybami. Wonialo to fantastycznie. Wszystko pięknie pachniało. A kto będzie pierwszy jeść? A kto pierwszy zje? Tak sa rozhodli, že nakrmia kota, mačku. To zdecydovali, že kota nakarmią. A počkali nejakú hodinku. I počekali jedną godzinę. A keď kot to prežije, tak Dobre są grzyby. I stwierdzili, że jak kot przeżyje, to znaczy, że grzyby są dobre. No a kota nakarmili aż do prasknięcia. Tak, kota nakarmili, mało nie pęknął. Lahol si kot, a kot, spał. Kot się położył i spał. A kiedy ojciec z rodziny widział, że kot żyje... I kiedy ojciec z rodziny widział, że kot żyje... Tak pojdźcie, sadniemy się za stół. To chodźcie, siadajcie do stołu. A zjemy grzyby. I najemy się tych grzybów. Tak im to wszystko chutiło, że wszystko zjedli. Tak im smakowało, że zjedli wszystko. Ale nastał problem. Ale pojawił się problem. Kot zaczął się wystierać. Kot zaczął się naprężać. Narzekać. Narzekać. A ojciec mówi, idziemy na pogotowość. I ojciec mówi, jedziemy na pogotowie. Wypłachnąć żołądki. Wypłukać żołądki. Nasadali do auta. Wszyscy wsiadli do samochodu. Wymyli im wszystkim żołądek. Wszystkim wyczyścili im żołądki. Przyszli do domu. A kot miał małe kociata. A kot miał małe kocięta. No, niektórzy ludzie radzi wypłakują żołądek. Są ludzie, którzy chętnie wypłukują czyjeś żołądki. Nie krytykujmy. Nie krytykujmy. A nie będziemy krytykowani. Nie będziemy krytykowani. Nie spochybniujmy. Nie wątpmy. A nie będziemy spochybnieni. I wtedy w stosunku do nas nie będzie tego zwątpienia. Co będziemy rozsiewać? Co będziemy siać? To będziemy żać. To będziemy żąć. Zbierajmy kłosy. Zbierajmy te kłosy. Wszystko to, co pozbieramy. Wszystko to, co podniesiemy. Ceńmy si każde ziarenko. Ceńmy każde ziarenko. A przemyślajmy o Bożym Słowie. I myślmy o Bożym Słowie. Jakie to nadherne. Jakie ono jest cudowne. Kiedy niekto sama pyta, brat Aleksander, te długie cesty, co masz, nie nudzisz się. Niektórzy mnie pytają, bracie Aleksandrze, w tych takich długich podróżach, czy ty się nie nudzisz? A teraz mam przybliżnie do gromady sprawim około 4000 kilometrów. Teraz na tej podróży spędzę mniej więcej 4000 kilometrów. Nie nudzisz się? Nie nudzisz się? Wiecie, co robię? Wiecie, co robię? Zapnę mlin. Mam taki mlin. Mam tutaj w głowie taki młyn. Włączam go. Pustim tam zrnieczka. Wrzucam ziarenka. A ten mlin mielie. I ten młyn mieli. A mielie, a mieli. I mieli, i mieli. Przemyślam dniem i nocą. Dniem i nocą. A wyrabiam gładką mąkę. I produkuję taką przyjemną mąkę, taką łagodną mąkę. Aby są z tego upiekł chleb. Żeby upiec z tego chleb. Kiedy przyjdę sen, kiedy wam, tutaj przyjadę do was. Aby są wam przyniosł chleb. Żeby wam przynieść chleb. Nie z internetu si ściągam jakieś myśli, które... Nie ściągam z internetu jakichś myśli. Ale przemyślam. Ale przemyślam, zastanawiam się. A potem przyniosłem chleb. A później przynoszę chleb. Wierzę, że ten chleb jest jadący. Wierzę w to, że jest taki pociągający na chleb. Bo w sile tego chleba będziecie wiedzieć, co macie robić. Bo w mocy tego pokarmu będziecie wiedzieli, co macie robić. Milujmy Pana. Kochajmy Pana. Zbierajmy te kłosy. Zbierajmy te kłosy. Wierzcie tomu, że na każdą zgromadzenie nie więc, aspoń jeden klasok wierzcie znowu zyskać. W to, że na każdym nabożeństwie choćby nie więcej, to chociaż jeden kłos zdobędziecie. A ten to Boaz. I ten Boaz. Kiedy widział, że tato Rut jakosi ceni te kłosy. Kiedy zobaczył, że ona tak ceni sobie te kłosy. Tak mówi tym żeńcom. To powiedział do żeńców. Puszczajcie te klaski, niechajcie je, aby stracicie taki klasok. On powiedział do tych żeńców, wyrzucajcie takie kłoski dla niej, zostawiajcie na polu dla niej. Lebo on widział, jak ta Rut się cieszy każdemu klasku. Bo on widział, jak ta Rut cieszy się z każdego kłosa. A ty, kiedy będziesz cieszyć każdemu Bożemu Słowu. I ty, kiedy będziesz się cieszył z każdego Bożego Słowa. Bóg prikaże tym żeńcom. Bóg nakaże żeńcom. Aby ci wżdycki niejaki klasok pustili. I żeby zawsze upuścili dla ciebie jakiś kłos. Lebo w twoich oczach będzie mać cenę Boże Słowo. Bo w twoich oczach wartość będzie miało Boże Słowo. Kończym. Kończymy. Ale ty zaczynasz. Ale ty zaczynasz. Pójdźmy przed Pana Jezusa. Pójdźmy przed do Pana Jezusa. Nasz milowany, drogi Spasiciel, Pan Jezus Chrystus. Nasz drogi Zbawicielu, Panie Jezu Chryste. W tomto świecie ma wszeliczo inne cenu. W tym świecie wszystkie inne rzeczy mają wartość. W oczach ludzi. W oczach ludzi. A w oczach tego świata. I w oczach tego świata. Ale nie Boże Słowo. Ale tylko nie Boże Słowo. Ale my, nasz drogi Spasiciel. Ale my, nasz drogi Zbawicielu. My Ci chcemy wyznać. My chcemy Ci wyznać. Że jesteśmy na Twoim poli. Że jesteśmy na Twoim polu. Tak, jako na, Rut była na polu Boaza. Tak jak Rut była na polu Boaza. A dziękujemy Ci, Panie. I dziękujemy Ci, Panie. Że nam stale puścisz jakiś klas. Że zawsze dla nas upuścisz jakiś płos. A że nas obogacujesz. I że nas ubogacasz. A że jesteśmy jako żebracy na tomto świecie. I że nawet jak jesteśmy jak żebracy na tym ale świecie. Ale jesteśmy szczęśliwi. Ale jesteśmy szczęśliwi. Lebo Twoje Słowo nas obogacuje. Bo Twoje Słowo nas ubogaca. A o Twoim Słowie możemy przemyślać dnią i nocą. W słowie możemy rozmyślać dniem i nocą. O, wdzięka Ci, Panie. O, dzięki Ci, Panie. Wdzięka Ci, żeśmy się mogli nawrócić aż do Ciebie. Dziękujemy, że mogliśmy wrócić aż do Ciebie. A dziękujemy Ci za ten dom chleba. I dziękujemy za ten dom chleba. Dziękujemy Ci, że wszyscy tu dawasz chleb. Dziękuję za to, że zawsze tu dajesz chleb. O, Panie, nie ominij nas. Nie omiń nas. My potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy iść do Twojej bliskości. Potrzebujemy dojść do Twojej bliskości. A potrzebujemy przemyśleć o Twoim Słowie dniem i nocą. Potrzebujemy myśleć o Twoim Słowie dniem i nocą. A potrzebujemy przyprawić chleb dla naszych bliźnich. I potrzebujemy chleb dla naszych bliźnich przygotować. Aby w domu chleba nigdy nie chybał chleb. Aby w domu chleba nigdy chleba nie brakowało. O, Panie. O, Panie. Ty si powiedział. Ty powiedziałeś. Wasi ojcowie jedli chleb na pustyni. Wasi ojcowie jedli chleb na pustyni. A pomreli. I poumierali. Ale ja są ten chleb. A ja jestem tym chlebem. Ty si powiedział, Panie Jezusie. To Ty powiedziałeś, Panie Który Jezus, zostępuje z nieba. Który zstępuje z nieba. A kto będzie jest z tego chleba. I kto z tego chleba będzie jeść. Nie zomrie na wieki. Nie umrze na wieki. Ale że będzie wiecznie żyć. Ale będzie żył na wieki. O, Panie. O, Panie. Daj nam ten to chleb. Daj nam tego chleba. Daj nam to słowo. Daj nam to słowo. Które nam mówi, co mamy robić. Które mówi nam, co mamy abyśmy robić. Abyśmy mieli pokarm. Żebyśmy mieli pokarm. Abyśmy czynili Twoją wolę. Żebyśmy czynili Twoją wolę. Dziękuję Ci za ten to wieczór. Dziękujemy za ten wieczór. Dziękuję Ci, że to nie jest stracony czas. Dziękujemy Tobie za to, że to nie jest czas stracony. Dziękujemy aj za ten kłosok. Za każdy kłos dziękujemy. Twojego pożegnania. Za ten kłos Twojego błogosławieństwa. Który ubogacił nasze serca. Który ubogacił nasze serca. Bądź osławiony. Bądź uwielbiony. Bądź zwelebiony. Bądź uwielbiony. A niech jest Twoje imię wywyższone. I Twoje imię niech jest wywyższone. Na wieczne wieki. Na wieki wieczne. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen. Możemy pokraczować.